देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी। देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी। मौसम सुहाना है क्या आशिकाना है, बजने लगी है टिक टिक दिल की घड़ी। देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी। तन को भिगोए बूंदों की लड़ी।